सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 216वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। और पिछली कक्षा में हमने पिछले पाठ में से छठे अधिकरण तक के में से शंका समाधान किया था। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1200 भाष्य की दूसरी पंक्ति है, अंतिम से है, तस्माद् विवक्षितेपि वाच्यमेतत्। तो ये कह रहे हैं कि एकाम गाम दक्षिणाम दद्यात्, इस वाक्य में अगर एकाम नहीं कहते तब भी गाम दक्षिणाम दद्यात् कहने पर, वहां पर संख्या विवक्षित होने पर भी अलग से एकाम कहा है। तो वो इसलिए कहा है क्योंकि अगर एकाम नहीं कहते तो गो दक्षिणा का संबंध विहित होने लगता और हमें केवल संख्या का विधान करना है। इस दृष्टि से यहाँ पर एकाम ऐसा कहा हुआ है, परंतु पीछे एक ग्रहिकत्व न्याय आया था तो उसमें ग्रहम सम्मार्ष्टि ऐसा कहने पर एक वचन है परंतु उसकी विवक्षा नहीं होती है, अर्थात जो उद्देश्य होता है, अनुवाद होता है उसका, उसमें जो संख्या होती है उसकी विवक्षा नहीं होती है बोल के कहा था। तो यहाँ पर भी चूंकि गाम को उद्देश्य करके एक गाय के एकत्व को यहाँ पर बता रहे हैं अनुवाद के रूप में, तो इसमें कैसे संख्या विवक्षित होगी? इसमें तो अलग से प्रयत्न किया गया, एकाम कह करके अलग से प्रयत्न किया गया, तो इसलिए यहां पर तो हमें एक ही लेना होगा। और यहां पर संख्या संख्या का संबंध ही जो कह रहा है, गो संख्या संबंध विवक्षितुम विधातुम एतद उच्यते, तो गाय और संख्या का संबंध बताने के लिए ही एकाम को कहा गया है। तो एकाम की तो यहां पर विधि हो ही गई है, भले ही गाम में जो विभक्ति है उससे भी एक को ही कहा जा रहा है, जब एकाम कहा है तो गाम ही आएगा वहां। तो दूसरा यहां पर ये प्रसंग केवल इतने अर्थ में हम देखें कि प्रत्ययस्थ प्रत्यय संख्या को कहता है या नहीं कहता है, ये यहां ये चर्चा चल रही है। तो प्रत्यय संख्या को कहता है ये इन्होंने प्रतिपादन किया, इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि गाम में संख्या विवक्षित है, यानी कही जा रही है प्रत्यय के द्वारा संख्या को कहा जा रहा है। दूसरा उस तरफ जहां पर हम ये कहते हैं कि विधि में अगर संख्या हो तो वो विवक्षित होती है, अर्थात जो संख्या प्रतीत हो रही है वही ली जाएगी, और अनुवाद में संख्या विवक्षित नहीं होती है, वहां उसमें बदलाव भी हो सकता है। तो अनुवाद में संख्या विवक्षित नहीं होती इसका ये मतलब नहीं है कि अनुवाद करते समय जो भी संख्या प्रत्यय से आ रही है उसका तो कभी भी ग्रहण ही नहीं होगा, उससे भिन्न संख्या का ही हमेशा ग्रहण होगा, ये मतलब वहां पर नहीं लेना चाहिए। जो संख्या दिखाई दे रही है वो भी हो सकती है और उससे भिन्न भी हो सकती है, यानी अनुवाद में संख्या नियमतः वही नहीं होती है, कभी भिन्न भी हो सकती है, अधिकांश तो वही रहेगी क्योंकि उसका प्रयोजन रहता ही है, लेकिन भिन्न भी हो सकती है। वहां यदि प्रसंगवशात हमें वहां पर अनेक ग्रह दिखाई दे रहे हैं तो एकाम इसमें ग्रहम सम्मार्ष्टि में वहां पर हम अब अनेकों का ग्रहण कर लेंगे। यदि विधि करते समय क्योंकि वो नई बात है उस समय अगर संख्या आ रही है तो वहां तो हमें वही संख्या लेनी चाहिए, अनुवाद में चूंकि हमें पहले से पता है कि वहां अनेक हैं, संख्या का पहले से पता है, इसलिए अब फिर से अनुवाद करते समय उस संख्या को ठीक ठीक कहा जाए या ना कहा जाए उससे अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें उसी से पहले से प्राप्त है। पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि पहले जो संख्या थी अनुवाद करते समय उस संख्या को लिखना ही नहीं है, वो भी लिखा जा सकता है, पर विधि में वही की वही संख्या होगी इतने इतने रूप में। तो इसमें कोई इस रूप में आपत्ति नहीं है कि गांव गो और दक्षिणा के संबंध को यदि हम अनुवाद मान रहे हैं, यानी वो यहां उसकी विधि नहीं की जा रही है, तो फिर गौ में जो प्रत्यय है उससे जो संख्या है वो अविवक्षित ही होनी चाहिए, ऐसा हम यहां नहीं कह सकते। विवक्षित तो हो रही है, वो भी कहा कही जा रही है, एक सामान्य अर्थ हुआ और एकाम के प्रभाव से ये भी विवक्षित ही होगी। और कोई ओम, ये जो अविद्वे धेनुद्वे आदि में जो अनुवाद कहा है वहां पर कैसे घटाएंगे अनुवाद को? हाँ, इसमें तो ये समझ में आता है कि ये जो अविद्वे धेनुद्वे त्रीन ललामान, इसमें द्वे द्वे और त्रीन ये जो शब्द हैं संख्यावाची शब्द हैं, ये अनुवाद हैं, ये अनुवाद हैं। लेकिन अवि धेनु और ललामान इन प्रत्ययों से जो संख्या कही जा रही है वो तो विवक्षित है, यानी प्रत्ययों से संख्या कही जा रही है ये सिद्ध कर रहे हैं। एकाम गाम यहां पर तो इन्होंने कहा कि गौ और संख्या के संबंध की विधि करने के लिए एकाम पढ़ा गया है, यहां पर वो प्रयोजन दिख नहीं रहा है इनको कि द्वे द्वे और तीन क्यों पढ़ा गया। तो जब वो प्रयोजन नहीं है, संख्या और द्रव्य का संबंध बताना यहां प्रयोजन नहीं है, फिर भी द्वे द्वे और तीन पढ़ा गया है, तो ये जो द्वे द्वे तीन है ये अविवक्षित है। कारक में स्थित प्रत्यय उससे द्वारा जो संख्या कही जा रही है वो तो विवक्षित ही है, नहीं प्रत्यय तो संख्या को कह ही रहा है, इस दृष्टि से मेरे को तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको हाँ। ऐसे देख सकते हैं अवि में जो प्रत्यय है, हाँ, जो द्विवचन को बता रहा है उसी का फिर द्वे के द्वारा अनुवाद कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसे ही मानना पड़ेगा, वो अनुवाद इसी तरह बनेगा कि कारक में यानी नाम में जो संख्या प्रत्यय के द्वारा संख्या कही ही जा चुकी है और अलग से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी द्वे द्वे और तीन पढ़ा जा रहा है, तो ये उसी का ही अनुवाद है, उसी का अनुवाद है। यानी प्रत्यस्त प्रत्यय के द्वारा जो संख्या कही जा रही है वो मुख्य है और अलग शब्द के द्वारा जो संख्या कही जा रही है वो उस तरह से मुख्य नहीं है। यदि अगर प्रयोजन है तब तो मुख्य है वो, प्रयोजन नहीं है तो वो अनुवाद मात्र कहलाएगी उसकी। तो आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 1203, सातवां अधिकरण, आश्रयी कर्मणाम अदृष्टार्थता अधिकरणम। कुछ कर्म जो कि गौण होते हैं, अंग रूप में होते हैं, वो आश्रयी कर्म कहलाएंगे। आश्रय कर्म जो प्रधान कर्म हो गया, आश्रयी कर्म जो आश्रय उस पर प्रधान पे आश्रित हैं वो आश्रयी कर्म कहलाएंगे। तो आश्रयी कर्मणाम अदृष्टार्थता अधिकरणम, वो अदृष्ट के लिए हैं, अदृष्ट के लिए हैं, उनका प्रयोजन अदृष्ट है, ये यहां पर सिद्ध किया जाएगा। भाष्य, अत्र आश्रयिणः पदार्थः उदाहरणम्, जो आश्रयी पदार्थ यानी कर्म है वो उदाहरण के रूप में लिए हैं। कौन कौन से वो आगे बता रहे हैं, उत्तमः प्रयाजः, उत्तम यानी अंतिम वाला प्रयाज, उत्तम मतलब अंतिम, पांच प्रयाज होते हैं तो ये पंचम जो प्रयाज है उसको कह रहे हैं उत्तमः प्रयाजः। पशु पुरोडाश, पशु से संबंधित जो पुरोडाश होता है, और शिष्टकृत, शिष्टकृत आहुति, तीन उदाहरण। इत्येते यागा उदाहरणम्, ये याग उदाहरण के रूप में है। और एषु संदेहः, किम यजि मात्रम संस्कारो देवताया उत यजिना अदृष्टम देवतायाम क्रियते इति, कि ये जो यजन किया जा रहा है ये देवता का संस्कार मात्र है और कुछ नहीं है। ये यजन कर रहे हैं किसी देवता के लिए कर रहे हैं और बस उस देवता का संस्कार हो गया, देवता की स्तुति हो गई, देवता के लिए प्रदान हो गया, बस इसके आगे कोई और प्रयोजन नहीं है, क्या केवल इतना है। अथवा यजिना अदृष्टम देवतायाम क्रियते, अथवा यजन के द्वारा देवता यजन किया जा रहा है तो देवता के लिए होगा, देवता के लिए द्रव्य त्याग भी होगा, लेकिन उससे देवता के माध्यम से अदृष्ट की कल्पना हो, अदृष्ट बनेगा, अपूर्व बनेगा, अदृष्ट बनेगा, कर्माशय बनेगा। तो यजिना अदृष्टम देवतायाम क्रियते, देवता में अदृष्ट को लाया जा रहा है ताकि उस देवता से हमें अदृष्ट प्राप्त हो सके, देवता की स्तुति और दान करने से हमारा अदृष्ट बने, ये दोनों वैसे क्या चीज है प्रयोजन है। तो दूसरा वाला है इसमें तो ये अदृष्टार्थता होगी, किम प्राप्तम, सिद्धांति कह रहा है आश्रयीशु अविशेषेण भावो अर्थः प्रतीयेता। इसमें आश्रा लिखा हुआ है, आ की मात्रा काट लीजिए श्रा की, तो आश्रयों में अविशेष रूप से मतलब सामान्य रूप से जितने भी आश्रयी का मतलब हो गया जो जिनमें जो अंग कर्म है जिनमें कुछ किया जाता है, तो आश्रयीशु आश्रयीभूत इनमें भाव, भावो अर्थ, भाव का मतलब यहां पर ये अपूर्व ले रहे हैं, वो भावो अर्थ प्रतीयता वो यहां पर स्वीकार करना चाहिए, यानी इससे अतृष्ट होता है ये स्वीकार करना चाहिए। भाष्य आश्रयीशु अविशेषेण भावो अर्थ प्रतीयता, जितने भी आश्रय हैं उसमें बिना किसी विशेषता के यानी सब में भाव अदृष्ट अर्थ वहां पर प्रतीत होना चाहिए। आश्रयीशु एवं जातीय केशु अपूर्वस्य भावो अर्थ प्रत्येतव्यो अविशेषात अन्य आख्यात शब्द ही। तो आश्रयी जो इस प्रकार के हैं इनमें अपूर्व का भाव अर्थ, अपूर्वस्य भावो अर्थ प्रत्येतव्यो वो समझना चाहिए अविशेष होने से। क्या अविशेष होने से? अन्य आख्यात शब्द ही, अन्य आख्यात जो क्रियावाची शब्द हैं उनकी अविशेषता होने से। क्या समानता है? यजति तदाति जो होती, यहां पर भी वही किया गया है, जो अन्य जो होते हैं अन्य जो प्रधान कर्म होते हैं उनमें भी यजति ददाति जो होती इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और ये जो उदाहरण दिए गए हैं उत्तम प्रयाज पुरुडाश और सृष्टिकृत इसमें भी इनका इन्हीं आख्यातों का इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इस दृष्टि से उक्तम एतत् भूतम भव्याय उपदिश्यते इति, और ये पहले कहा ही है कि जो भूत है यानी जो हो चुका है द्रव्य वो भव्य के लिए यानी कर्म के लिए कहा जाता है। द्रव्य कर्म के लिए कहा जाता है, द्रव्य तो भूत है विद्यमान है और कर्म भावी है भव्य है उसके लिए कहा जाता है। इस पे आक्षेप किया जा रहा है 19वें सूत्र में। चोदनायाम तु अनारंभो विभक्तत्वात् न ही अन्येन विधीयते। तो चोदनायाम तु अनारंभा, यहां पर जो विधि की गई है चोदना है उसमें तो इस बारे में कोई कथन किया नहीं गया है कि इससे अदृष्ट होगा। विभक्तत्वात् औरों से इसके भिन्न होने से, जो अन्य प्रधान कर्म है उनसे इनके भिन्न होने से, इस ये जो कर्म है इनका यजति आदि है उसके भिन्न प्रकार का होने से, भिन्नत्वात् न ही अन्येन विधीयते, और किसी के द्वारा किसी शब्द के द्वारा उसका विधान तो किया नहीं जा रहा है। इसलिए अस्याम तो चोदनायाम अनारंभो अपूर्वस्य, ये जो वचन कहे गए हैं इसमें अपूर्व का यानी अदृष्ट का अनारंभ है, उसका कोई कथन नहीं किया गया, उसका प्रारंभ नहीं किया गया। विभक्तो अयम आख्यात शब्द, ये शब्द उससे भिन्न है। कौन सा? यो दृष्टार्थस ततो न अपूर्वम। विभक्तो अयम आख्यात शब्द, आख्यात शब्द अलग अलग प्रकार का होता है यानी दो प्रकार के होते हैं, उन दो प्रकारों को बताया जा रहा है। कैसा? यो दृष्टार्थस ततो न अपूर्वम, जो आख्यात शब्द दृष्ट के लिए होता है तो वह अपूर्व के लिए नहीं होगा। और दूसरा यह खलु अदृष्टार्थ ततो अपूर्वमिति, और जो अदृष्ट के लिए होता है यानी जिसका दृष्टार्थ नहीं होता है वो अपूर्व के लिए होता है यानी अदृष्ट के लिए हो जाता है। तो दो प्रकार से हो गए। तो ये जो यहां पर कथन किया गया उत्तम प्रयाज आदि का, इसमें तो दृष्टार्थश्चायम, इनका आख्यात शब्द दृष्टार्थ है देखा जाता है। अस्मिन् ही यागे क्रियमाणे देवता स्मर्यते सृष्टिकृत सृष्टिकृति अपि द्रव्यम प्रतिपाद्यते, इन यागों के करने पर देवता का स्मरण किया जाता है। समिदो यजति तनुनुपात यजति इत्यादि, ये जो है इसमें देवता का स्मरण किया जाता है। तो देवता का स्मरण ये दृष्टार्थता कही गई है। तो अस्मिन् ही काले क्रियमाणे देवता स्मर्यते, और सृष्टिकृति अपि, सृष्टिकृति याग में भी द्रव्यम प्रतिपाद्यते, जो बचा हुआ रहता है आहुति के बाद में उसका प्रतिपत्ति कर्म के रूप में सृष्टिकृत को किया जाता है। तो ये भी इसकी भी दृष्टार्थता हुई, प्रतिपत्ति ही दृष्टार्थता हो गई यहां पर। न च अन्येन शब्देन अत्र अपूर्वम विधीयते, और कोई ऐसा शब्द यानी वाक्य आदि यहां पर नहीं पढ़ा है जिससे कि अपूर्व का विधान किया जा रहा हो। आप अनुमान तो इससे लगा नहीं सकते क्योंकि यहां तो दृष्टार्थता है। दृष्टार्थता होते हुए भी यदि अलग से वचन कहा गया हो अदृष्ट को बताने वाला, तो वो स्वीकार किया जा सकता था विशेष वचन होने के कारण से, लेकिन ऐसा कोई विशेष वचन भी नहीं मिल रहा है। न च अन्येन शब्देन अत्र अपूर्वम विधीयते तस्मात् यजि मात्रम संस्कारः, इसलिए जो संस्कार है ये जो यजन है, ये याग जो है, ये संस्कार मात्र है, इनसे अदृष्ट नहीं होगा, ऐसा आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने। इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है, स्याद्वा द्रव्य चिकीर्षायाम भावो अल्पविराम अर्थे च गुणभूतता अल्पविराम आश्रयाधि गुणी भावः। जो पूर्व पक्षी को निषिद्ध कर रहे हैं वह शब्द से, तो और भावः, भाव का मतलब यहां पर अपूर्व के लिए कह रहे हैं, तो भावः द्रव्य चिकीर्षायाम स्यात्, द्रव्य की चिकीर्षा, यहां द्रव्य मतलब तो यहां पर देवता का भी ग्रहण किया भाष्यकार ने लिखा है, इन्होंने युधिष्ठिर जी ने लिखा है, तो द्रव्य शब्द से देवता का भी ग्रहण है, तो उनके प्रतिपादन की, द्रव्य देवता के प्रतिपादन की इच्छा होने पर द्रव्य चिकीर्षायाम भावः स्यात्, यानी इससे अपूर्व होवे। क्यों? अर्थे च गुणभूतता, ये जो देवताओं का संस्कार किया जा रहा है इसमें, या तो द्रव्य का प्रतिपत्ति कर्म है उसमें गुणभूतता गुण भाव है, आश्रयाधि गुणी भाव, और इनका आश्रय होने के कारण से इसमें गुणी भाव होगा, यानी वो गुणी के रूप में होगा, गुण और गुणी दो बातें हो गई। तो चूंकि प्रयोजन के लिए होता है जो, वो तो उसमें तो गुण भाव होगा, और जो उसका आश्रय बनेगा वो गुणी भाव, उसमें गुणी भाव होगा। इसको भाष्य में खोल रहे हैं, स्याद्वा अपूर्वम अतः, इसी कारण से ये अपूर्व होगा। क्यों? सत्याम अपि देवता चिकीर्षायाम तस्मिन् देवता संस्कारार्थे गुणभूतता यागस्य द्रव्य प्रतिपादनेन च। बोले देवता की चिकीर्षा होने पर भी, देवता की स्तुति हो रही है, स्मरण हो रहा है, और उसमें देवता के संस्कार के लिए याग की गुणभूतता है, देवता की स्तुति की जा रही है तो याग के माध्यम से की जा रही है, उसका सम्मान किया जा रहा है, तो ये देवता का संस्कार हो गया। तो देवता के संस्कार के लिए ये जो याग है, याग की गुणभूतता होगी, और द्रव्य का प्रतिपादन कर रहे हैं इसमें भी याग की गुणभूतता होगी, क्योंकि प्रतिपत्ति के लिए वो याग किया जा रहा है, उस याग में अग्नि में जो द्रव्य छोड़ा जा रहा है वो अग्नि के लिए या देवता के लिए नहीं है, वो तो प्रतिपत्ति के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो याग प्रतिपत्ति के लिए हो गया, गुणभूतता हो गई। मंत्रेण तत्र देवता स्मर्यते, जब उसमें मंत्र को बोलते हैं इन आहुति आदि इन कर्मों के समय में, तो उसमें देवता का स्मरण होता है, तो मंत्र चूंकि कर्म का स्मारक होता है, देवता का भी स्मारक होता है, देवता को कहता है, तो उसमें मंत्रेण तत्र देवता स्मर्यते तस्मिन् मंत्रेण दृष्टे अर्थे क्रियमाणे त्यागो अपरो अधिष्ठार्थ श्रूयते। तो वह मंत्र के द्वारा तो दृष्टार्थ हो गया है, ये देवता का स्मरण हुआ, ये केवल मंत्र के द्वारा दृष्टार्थता हुई है, लेकिन उसके लिए जब जो त्याग किया जा रहा है ये अपरो दृष्टार्थ श्रूयते, ये दूसरा इसके लिए दृष्टार्थ, अपरो अदृष्टार्थ श्रूयते, एक दूसरी चीज कही जा रही है जिससे कि जिसका कि दृष्ट अर्थ नहीं है, यानी उससे अदृष्ट बनेगा, अपूर्व बनेगा, यानी इन कर्मों को करते हुए जो देवता का स्मरण था, पूरे कर्म को अगर देवता के स्मरण के लिए मान लेंगे तब तो लगेगा कि ये अदृष्टार्थ नहीं है, दृष्टार्थता हो गई, पर ये जो दृष्टार्थता दिखाई दे रही थी इसको ये केवल मंत्र के माध्यम से मान रहे हैं, मंत्र का जो उच्चारण किया गया, क्योंकि दो बातें हैं, एक मंत्र का उच्चारण, एक द्रव्य का त्याग यानी आहुति, तो मंत्र के उच्चारण से तो देवता का स्मरण हो गया, स्तुति हो गई, ये तो दृष्टार्थता हुई केवल मंत्र की, लेकिन जो आहुति दी जा रही है उसकी कोई दृष्टार्थता प्रतीत नहीं हो रही है, तो वो तो अदृष्ट के लिए होगा, तस्य न किंचित दृष्टम अस्ति, उसका कोई दृष्ट नहीं है। देवता आश्रया तू देवता आगतम तद अपूर्वम इति गम्यते, और उसको क्योंकि देवता के आश्रित किया जा रहा है, वो आहुति भी देवता के लिए दी जा रही है, इसलिए देवतागत वहां कोई ना कोई अपूर्व समझना चाहिए, देवता के द्वारा कुछ ना कुछ वहां पर अपूर्व आना चाहिए। इति आश्रित आश्रयिणाम अदृष्टार्थताधिकरणम्, इसमें अदृष्ट को मानना चाहिए। दो बातें इन्होंने अलग अलग कह दी। अब इसमें देवता की जो स्तुति करेंगे हम, अब देवता ले लें और एक अन्य कोई हमारे से श्रेष्ठ व्यक्ति को ले लें जिसकी हम स्तुति करते हैं, तो हम स्तुति करते हैं वो तो दृष्टार्थ हो गया, उनका हमने सम्मान किया और लोक में उनकी स्थिति बनी, लोग उनसे प्रेरित होंगे इत्यादि, अच्छा मानेंगे, ये हो गया। लेकिन जो उनके लिए द्रव्य त्याग कर रहे हैं, हम द्रव्य त्याग कर रहे हैं, वो केवल देवता की स्तुति मात्र के लिए नहीं है, वो जो द्रव्य त्याग हमारे द्वारा किया गया है उससे हमारा अदृष्ट भी बनेगा। दो अलग अलग चीजें होंगी, नहीं तो एक तो कहते हैं कि भाई हम विद्वान का सम्मान करते हैं, मान लो पुरस्कार दिया, धन से उसको सम्मानित किया, तो वो केवल उसी के लिए नहीं होता है, देवता के लिए, कि देवता का संस्कार हो गया, उसकी प्रसिद्धि हो गई, मान हो गया, केवल उतने मात्र के लिए नहीं है वो, जब हमने धन दिया है उससे अतिष्ठ भी बनेगा। या तो यूं कहें कि वो देवता फिर प्रतिफल में हमारे लिए कुछ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, यहां दृष्टा यहां कोई चीज होगी ऐसा, यानी केवल देवता का संस्कार मात्र ही नहीं, संस्कार के अतिरिक्त भी कुछ होगा, या तो हमारे को मिलेगा वैसे, या तो कर्माशय की दृष्टि से अपूर्व की उत्पत्ति होगी, तो इसको भी अदृष्ट से इन्होंने जोड़ा है। आगे आठवां अधिकरण प्रतिज्ञाधिकरण, तो ये को प्रतिज्ञा का अधिकरण इसलिए कहा इन्होंने, जो आगे चर्चाएं चलेंगी उसके लिए एक सामान्य कथन यहां किया जा रहा है। 21वां सूत्र, तो अर्थे समवैषम्यम अतो द्रव्य कर्मणाम, तो अर्थ का मतलब है प्रयोजन, प्रयोजन में समवैषम्यम, सम और विषमता को कहेंगे, किसमें समानता है और किन में विषमता है, प्रयोजन के संदर्भ में किन में समानता है और किन में विषमता है, समवैषम्यम, समता और विषमता। उत्तर पद में इन्होंने विषम को वैषम्य वृत्ति की हुई है, पूर्व पद को नहीं है यहां पर। तो समवैषम्यम किन में, द्रव्य कर्मणाम, द्रव्य और कर्मों के, द्रव्य और कर्मों के प्रयोजन में समता और विषमता, ये अतः यहां से कही जाएगी, आगे चलाया जाएगा। यहां कोई नया अधिकरण तो ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी न्याय को लेकर के और निश्चय किया जा रहा हो, बस केवल बताया जा रहा है कि आगे ऐसा करेंगे, इसलिए इसको प्रतिज्ञा अधिकरण कहा है। भाष्य देखिए, अतिक्रांत तृतीय विषय, तीसरे अध्याय का विषय यहां समाप्त हो गया। अब वैसे तो तीसरा अध्याय पहले ही समाप्त हो गया था, चौथे का ये विषय चल रहा है, इसीलिए गंगा प्रसाद जी ने ये लिखा था कि ये जो वर्णन है ये तीसरे अध्याय वाला ही है, इस तीसरे अध्याय जैसा है, लेकिन कुछ कुछ ये चौथे वाला भी है जो अभी हमने पढ़ा, तो वैसे तीसरे जैसा है। तो कहा कि अतिक्रांत तृतीय विषय, अतः प्रभृति द्रव्याणाम कर्मणाम च अर्थे प्रयोजने समवैषम्यम वक्ष्यति। अब इसके आगे द्रव्यों का और कर्मों का, अर्थे, अर्थे को ही खोल दिया, प्रयोजने, प्रयोजन में सम और वैषम्य को कहेंगे। क्वचित साम्यम क्वचित वैषम्यम, और इनमें प्रयोजन की दृष्टि से कहीं साम्य होता है और कहीं वैषम्य होता है। प्रयोजन की दृष्टि से इनका मतलब है कि जो प्रयोजन या अर्थ होता है वो प्रयोजक होता है क्रिया का या द्रव्य का, जिस उद्देश्य से, पीछे जैसा कह कर आ रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम वो कर्म कर रहे हैं वो उद्देश्य अर्थ होता है, प्रयोजक होता है, प्रयोजन होता है वो प्रयोजक होता है, यानी जिस द्रव्य या कर्म को हम ले रहे हैं कर रहे हैं उसको करने की तरफ प्रवृत्ति का कारण कौन सा होता है, वो प्रयोजक फल होता है, जैसे सुख कहा या प्रीति कहा था वहां पर, प्रयोजन था जो भी। तो उस दृष्टि से दो चीजों के अंदर बताएंगे, इनमें से कौन किसका प्रयोजक से साम्य है, यानी प्रयोजक किसको प्रेरित करा, इसको या इसको, कौन प्रयोजन के लिए है, ये या ये, ऐसे। तो क्वचित साम्यम क्वचित वैषम्यम, आमिक्षा वाजिनो वाजिनयोर वैषम्यम, आमिक्षा और वाजिन, आमिक्षा तो मतलब छेना, दूध में गर्म दूध में दही डालते हैं तो जो फट जाता है, जो गाढ़ा भाग है पनीर बोलते हैं, आमिक्षा। और वाजिनम, वाजिन जो बचा हुआ पतला पानी है फटा हुआ वो होगा। तो इन दोनों में वैषम्य है। वैषम्य का क्या मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ तो वैषम्य का अर्थ है कि इनमें देवता का भेद होता है, विनियोग का भेद होता है, लेकिन प्रयोजन की दृष्टि से कि ये इन दोनों में से कौन सा प्रयोजक है किसी क्रिया का, जो दूध में दही मिलाया जाता है उसका प्रयोजक कौन है, आमिक्षा या वाजिन। ये आमिक्षा हमारे लिए, तो वो ये प्रसंग आगे चलेगा। तो इसमें वैषम्य हो गया ना, क्रिया की गई उसमें दोनों चीजें बनी है लेकिन प्रयोजक कौन है, ये इनमें विषमता होगी। यानी आमिक्षा तो आमिक्षा प्रयोजक होगा, उस प्रयोग उसके लिए ये किया जा रहा है, ना कि वाजिन के लिए किया जा रहा है, ऐसे इनमें वैषम्य बताया। और क्रय पांशु नाम वैषम्यम, क्रय मतलब तो सोम क्रय, और पांशु कहते हैं जो सातवें पैर को रख, जहां सातवें पैर रखा जाता है वहां आहुति दे करके और फिर उस घृतलिप्त धूलि को उठा करके और अक्ष पे जो लगाया जाता है वो प्रसंग है। इन दोनों में, इनमें भी वैषम्य है, यानी सोम क्रय के लिए है न कि उस पांशु के लिए, पांशु के लिए। आगे दंड से मैत्रा वरुणा वरुण धारणे यजमान धारणे च साम्यम। अब ये मैत्र से दंड से, दंड से का मतलब यहां पर है वो दीक्षित जो होता है, दीक्षित के दंड के, उसके मैत्रा वरुण के धारण में और यजमान के धारण में साम्य है। यानी वो मैत्रा वरुण का भी धारक होता है और यजमान का भी धारक होता है, इसमें साम्य है, ये दोनों प्रयोजक है। यानी कहीं तो एक प्रयोजक होगा, एक प्रयोजक नहीं होगा, जहां एक प्रयोजक होगा दूसरा प्रयोजक नहीं होगा वहां तो वैषम्य आ जाएगा, इसमें साम्य, प्रयोजक से साम्य और इससे वैषम्य। और जहां पर दोनों हो, दोनों ही प्रयोजक होते हो, वहां पर साम्य माना जाएगा। ये प्रयोज्य प्रयोजक को देखते हुए चर्चाएं चलेंगी आगे। एवं तत्र तत्र द्रष्टव्यम साम्यम वैषम्य च इति, आगे उसी अनुसार से हमें देखते चलना है। तो इसमें इन्होंने आगे नवा अधिकरण दिया, आमिक्षाया दध्यानयन प्रयोजकत्वाधिकरणम। दध्यानयन, दधि को लेके आना, वो तो कर्म बताएंगे आगे, वाक्य बताएंगे उसमें, तो आमिक्षा ही उसकी प्रयोजिका है। आमिक्षा के दध्यादन दध्यानयन में प्रयोजकत्व है, यानी वाजिन का नहीं है, यही बात यहां इस अधिकरण में चर्चा चलेगी। तो चातुर्मास्येषु वैश्वदेवे श्रूयते, चातुर्मास्य में वैश्वदेव में ये वचन मिलता है कि तपते पहसी दध्यानयति ही, तपे हुए दूध में दही को लाता है, यानी दही मिलाता है उसमें। सा वैश्वदेव्यामिक्षा, तो वो जो होती है वो वैश्व देवी, विश्व विश्वदेव वाली आमिक्षा होती है, देवता का नाम आ गया और आमिक्षा आ गया। वाजिभ्यो वाजिनम, वाजी के लिए वाजिन होता है, जो बचा हुआ पानी होता है वो वाजी देवता के लिए होता है। ये एक वाक्य हमारे को मिल गया, इसी पे ही ये सारी चर्चा चलेगी। तो तत्र संदेह, किम तप्ते पयसी दध्यानयनम आमिक्षा प्रयोजयति न वाजिनम उत उभौ इति, उभयम इति। हाँ, तो तपे हुए दूध में दही को, दधि दध्यानयनम, दही का जो लाया जाना है यानी उसमें मिलाया जाना है, ये इसको दध्यानयनम, ये द्वितीय विभक्ति है, दधि के लाने को आमिक्षा प्रयोजयति न वाजिनम, ये इसकी प्रयोजिका आमिक्षा है और वाजिन नहीं है। दूध में जो दही मिलाया गया इसका प्रयोजक आमिक्षा है, वाचिन नहीं है, ये एक पक्ष हुआ। उत उभयम इति, अथवा ये दोनों ही हैं। यहां जो वाजिनम है ना, न वाजिनम, ये वाजिनम प्रथमा का एक वचन है, और उत उभयम, उभयम है ये भी प्रथमा का एक वचन है। उत उभयम इति, ये दोनों दध्यानयन को प्रयोजित करते हैं, ये दध्यानयन के प्रयोजक हैं। ये दोनों हैं या एक हैं, बस यही चर्चा इस अधिकरण में है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है एक निष्पत्ति है सर्वम समम स्यात्, क्योंकि इस क्रिया के करने पे एक ही क्रिया से इन दोनों की उत्पत्ति होती है, एक से ही दो की निष्पत्ति होती है, इसलिए सर्वम समम स्यात्, दोनों समान होने चाहिए। तो उत्तर इसका है उभयमिति, दोनों ही प्रयोजक बनेंगे। कुतः यस्मिन कृते यस्मिन कृते यन निष्पत्यते प्रयोजनवत्, तो जिसके करने पर जो उत्पन्न होता है वही वही उसका प्रयोजन हो जाता है। तत्तस्य प्रयोजकमिति, और वो उसका प्रयोजक हो जाता है, जो निकल करके आ रहा है वो उसका प्रयोजक हो जाता है। दध्यानयने च कृते उभयम् निष्पद्यते, दूध में दही डालने पर दोनों ही बनते हैं। आमिक्षापि तथा एव वाजिनम अपि, आमिक्षा तो बनती है और उसी से वाजिन भी बनता है। तत्र अन्यतर अर्थे क्रियेता यदि विनिगमनायाम हेतुर भवेत, किसी एक के लिए तब कर सकते हैं जब इस निश्चय में कोई हेतु वहां पर प्रस्तुत हो रहा हो, कोई संकेत मिल रहा हो हमारे को, वाक्य मिल रहा हो या और किसी अर्थ की परीक्षा में, कि नहीं यहां तो एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, नहीं तो या तो वचन होना चाहिए और वचन नहीं है तो ये दोनों ही इसके प्रयोजक होंगे। अगम्य माने विशेषे उभयार्थम आनयनम इति गम्यते, तो और कोई विशेष यहां पर जाना नहीं जा रहा है इसलिए दोनों के लिए होगा। तस्मात एका असौ उपाभ्याम अपि प्रयोजित, उपाभ्याम अपि प्रयोजिता निष्पत्ति रीति, ये जो निष्पत्ति है ये एक भी, ये जो एक निष्पत्ति है उपाभ्याम अपि प्रयोजिता, दोनों के द्वारा प्रयोजित है, यानी ये जो क्रिया की गई है दूध में दही डालना, ये इन दोनों के द्वारा प्रयोजित है, दोनों के लिए है, यूं कह लीजिए इन दोनों के लिए, दोनों के लिए है ये जो क्रिया है, ये दोनों के लिए है। इस पे अब सिद्धांती कहता है संसर्ग रस निष्पत्ते आमिक्षावा प्रधानम स्यात्, ये जो संसर्ग है मतलब मिलना उनका, उसमें रस की निष्पत्ति होने से आमिक्षा व प्रधानम स्यात्, इनमें आमिक्षा ही प्रधान होगी। दूध का जो रस है और दही का जो रस है वो किस में हमें मिलता है, आमिक्षा में मिलता है या वाजिन में मिलता है, तो इनका कहना है कि आमिक्षा में मिलता है, मीठापन और थोड़ा खट्टापन, तो इसलिए चूंकि आमिक्षा में मिल रहा है इसलिए वही प्रयोजन है, दोनों का मिश्रण वहीं पर ही है, पानी के अंदर उस तरह का नहीं होता, ये बताएंगे आगे। क्या नहीं तद अस्ति उभयम प्रयोजकमिति, दोनों प्रयोजक नहीं है, आमिक्षा प्रयोक्ति केवल आमिक्षा ही प्रयोजिका है। कुतः नात्र यत दधिपयोभ्याम निर्वर्तते तद हवि, बोले यहां ये नहीं कहा गया है कि दही और दूध से जिसकी उत्पत्ति होती है वह हवि है। अब इस वाक्य को देखो, इसकी जो सारी विवेचना करेंगे, ये वाक्य वापस आइए, तपते पैसी तध्यान आयति, तपे वे दूध में दही को डालता है, सा वैश्वदेव्यामीक्षा, वह वैश्वदेवी आमीक्षा होती है, वह आमीक्षा वैश्वदेवी होती है। तो यहां पर यह थोड़ा ना कहा गया है कि दूध और दही के मिलाने पर जो बनेगा वह हवि है, अगर यह कहा गया होता तब तो दोनों को प्रयोजक मान सकते थे, लेकिन यह तो यहां कहा नहीं गया। तो नात्र यद दधि पयोभ्याम निर्वर्तते तद हवि, यदि तद हवि स्यात् उभयम् ताभ्याम एव निष्पद्यते इति न गम्येत विशेषः, तो यदि वही होवे, यदि तद हवि स्यात् वही अगर हवि होती तो उभयम्, ये दोनों ही चूंकि उससे उत्पन्न होते हैं इसलिए उसमें कोई विशेष नहीं पता लगता। रोकिए, तो देखिए ये जो था ना, नात्र यद दधि पयोभ्याम निर्वर्तते तद हवि, दही और दूध से, दूध और दही से जो उत्पन्न होता है वह हवि हो, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है उसमें दोनों ही चीजें आ जाएंगी, एक नहीं दोनों आ सकती हैं। यदि तद हवि स्यात, वो ये जो दोनों हैं वो हवि हो गए तो कह सकते हैं, रुकिए, यदि तद हवि स्यात अगर वो हवि हो गए तो उभयम ताभ्यमेव निष्पत्यते, वो जो दोनों अभी उभय मतलब वो अभी ही है, वो दोनों यानी आमिक्षा और वाजिन ये ताभ्यामेव यानी दूध और दही से ही उत्पन्न होवे, ऐसा होने पर न गम्यते विशेष, फिर इसमें कोई विशेष नहीं होगा, दोनों ही प्रयोजक बन जाएंगे। तो पूर्व पक्षी पूछता है किम तरही हवि रीति, तो फिर यहां हवि क्या है, दूध और दही से जो बनते हैं दोनों वो हवि नहीं है, तो फिर हवि क्या है यहां पर, किम तरही हवि रीति। तो कहते हैं पयो दधि संश्लिष्टम, दधि से संश्लिष्ट जो दूध है वो यहां पर हवि है, दही से संश्लिष्ट जो दूध है वो यहां पर हवि है, पयो दधि संश्लिष्टम। तो बोले कुतः एतत्, बोले सा वैश्व देवी इत्युच्यते न ततो यह निष्पद्यते इति, यह जो कहा देखो तप्ते पयसी दध्या नयति, फिर कहा सा वैश्व देवी, ये सा यहां सर्वनाम है, तो सर्वनाम से सा से किसका ग्रहण करेंगे, जिसका पहले कथन किया गया है, वो पहले किसका कथन किया गया, दूध और दही का। तो कुतः एतत्, तो सा वैश्व देवी इति उच्यते, जो वो दूध और दही थे बस वही वैश्व देवी है, न ततो यह निष्पद्यते इति, उससे जो उत्पन्न होता है उसको थोड़ा अभी कहा जा रहा है, सा वैश्व देवी में जो सा यानी ये जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया उससे किसका ग्रहण होगा, पहले जिसका कथन किया गया, और पहले किसका, दूध और दही का कथन किया गया, वो ही विश्वदेव वाली हवि है। तो ये जो पीछे कहा था इन्होंने पयोदधि संश्लिष्टम, उसकी पुष्टि कर रहे हैं। अब इसके ऊपर एक आपत्ति आती है जो पूर्व पक्ष ने रखी, बोले ननु स्त्रीलिंग निर्देशात आमिक्षा हवि सा च ततो निष्पद्य थे, बोले यहां पर सा वैश्व देव्यामीक्षा, तो सा शब्द से चूंकि ये स्त्रीलिंग कहा गया है तो आप दधि और पय को तो ले नहीं सकते हो, इससे आप लिंग तो विवक्षित है, तो जो आप दधि संश्लिष्ट पय को कह रहे थे हवि वो नहीं बनेगा, यहां सा से मतलब कोई स्त्रीलिंग वाची शब्द है, और वो क्या है, आमिक्षा शब्द वहां पर पढ़ा भी गया है, इसलिए आमिक्षा हवि हुई, दूध और दही हवि नहीं हुई है यहां पर। तो उन्होंने स्त्रीलिंग निर्देशात आमिक्षा हवि सा च ततो निष्पद्यते, और वो आमिक्षा जो है वो उससे उत्पन्न होती है यानी दूध और दही से उत्पन्न होती है। तो सिद्धांत ये कह रहा था ना कि दूध और दही से, दूध और दही से जो निष्पन्न होता है वो हवि नहीं है यहां पर, और अगर वो ये स्वीकार कर लेता है दूध और दही से जो निष्पन्न होता है वो हवि है, तो पूर्व पक्षी तत्काल आमिक्षा के साथ वाजिन को भी ले आएगा, बोले वो भी तो उससे ही निष्पन्न होता है इसी हेतु से, इसलिए सिद्धांति ने कहा था नहीं उससे निष्पन्न होने वाली हवि नहीं है, दूध और दही मिलते हैं बस वही हवि है, उसका इसने स्त्रीलिंग से खंडन कर दिया। तो साच तत्व निष्पद्य थे, और जब उससे तो वाजिनम च हवि तदपि निष्पद्य थे, तो इस दृष्टि से देखेंगे आप जिस तरह वचन कर रहे हो सा के आधार पर, उससे तो आमिक्षा हवि है वो निष्पन्न होती है, और चूंकि वो निष्पन्न वो भी निष्पन्न होती है तो उसी तरह वाजिन भी निष्पन्न होता है, तो वो भी हवि माननी चाहिए, तो वाजिनम च हवि तदपि निष्पद्य थे। अब सिद्धांत कह रहे ना इति उच्यते, अब देखो इसमें वचन से तो हमारे को कुछ पता नहीं लग रहा है ना, अब वचन के आधार पर देखेंगे तो सर्वनाम सा तत् शब्द को देखेंगे तब तो हमारे को दधि और पय लेना चाहिए, सा से, हाँ सा से स्त्रीलिंग में, तो सा स्त्रीलिंग है तो इससे हमारे को दधि और पय ही तो लेंगे, क्योंकि सन्निहित वही पढ़ा गया है। अब यहां पर एक वचन या स्त्रित्व वो सब चला जाएगा, उसी का ग्रहण करना चाहिए, पर वो कह रहे कि नहीं ये तो आमिक्षा से जुड़ा हुआ है, जबकि साफ पहले वाले का पूर्ववर्ती का द्योतक होना चाहिए, ग्राहक होना चाहिए, पर ये किसका जा रहा है, वो आमिक्षा। तो इसका मतलब है जो दधि और पय कहा जा रहा है, दधि और पय कहा जा रहा है उसी को ही आमिक्षा कहा जा रहा है यहां पर, सा वैश्व देवी आमिक्षा, आमिक्षा तो कहा गया है, और कौन सी आमिक्षा, वही आमिक्षा है, कौन, तप्ते पयसी दध्या नयति, जो दधि मिलाया गया है उसका ही नाम आमिक्षा है, उसी का नाम आमिक्षा। आप सिद्धांत आगे ऐसे कहेगा, पूर्व पक्षी आमिक्षा पे ले आया था, आमिक्षा का मतलब वो जो फट करके निकला हुआ है छेना जो है वो, या पनीर है वो, देखिए आगे इसी चर्चा को, साच ततो निष्पद्यते वाजिन, अच्छा न इति उच्यते, सिद्धांति कह रहा है तदेव ही पयः तप्तम दधि संयुक्तम आमिक्षा भवति, वही दूध तप्त जो दूध है वो दधि से संयुक्त हुआ हुआ आमिक्षा बनता है, तस्मात स्त्रीलिंगम अदोषः, इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग शब्द जो का प्रयोग किया गया उससे कोई दोष नहीं आ रहा है, सिद्धांत फिर वहीं पर ही है कि सा वैश्व देवी शब्द से दधि मिश्रित पह का ग्रहण होगा, स्त्रीलिंग के कारण से दोष आ रहा है, वे आमिक्षा को ही लेना चाहिए, दधि पय संयुक्त संश्लिष्ट को नहीं लेना चाहिए। वो कह रहा है कि नहीं, आमिक्षा शब्द से वही दधि मिश्रित दूध ही लिया जाएगा, उसी को सा शब्द से कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी संज्ञा अब आमिक्षा हो गई है, इसलिए यहां पर सा शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। लेकिन दधि मिश्रित पय ही यहां पर हवी है, दधि मिश्रित पय से जो निष्पन्न हो रहा है वो यहां पर हवी नहीं है, उसके लिए कोई कथन नहीं किया गया है यहां पर। एक मिनट रुको। तदेव ही पयस तप्तम दधि संयुक्तम आमिक्षा भवति तस्मात् स्त्रीलिंगम अदोषः। इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह यदि पयो दधि संश्लिष्टम हवि ही किम तरहि उच्यते आमिक्षा प्रयोजिका इति। अगर आप यही कह रहे हो कि दधि संश्लिष्ट हवि, दधि संश्लिष्ट दूध ही हवि है, तो यूं क्यों कह रहे हो कि आमिक्षा प्रयोजिका होती है? आप वही कह दो ना, दधि संश्लिष्ट दूध, आमिक्षा शब्द क्यों बोल रहे हो? उच्चते सिद्धांति कह रहा है आमिक्षायाम दधि पयसी विद्यते विद्यते, जो आमिक्षा है ना उसी में दही और दूध रहते हैं, न वाजिने, वाजिन में दही और दूध नहीं रहते, दोनों को मिलाया फटके अलग अलग हुआ, तो अब कहेंगे दूध और दही किस में है, आमिक्षा में है या वाजिन में है? तो ये तो कहेंगे भाई दोनों में है, बोले नहीं केवल आमिक्षा में है। क्यों है? कथम अवगम्यते, बोले संसर्ग रस निष्पत्ति है, इनके मिलने पर रस की उत्पत्ति होने के कारण से। तत्र ही दधि पयसो संश्लिष्ट रस उपलभ्यते तेन तत्र दधि पयसी इति अनुमानम भवति। दधि और तत्र का मतलब है आमिक्षा में ही दूध और दही के मिले हुए जो रस हैं, मधुर और थोड़ा सा अम्ल, वो वहां पर हमारे को मिलता है। न वाजिने, वाजिने तिक्त कटुको रस, वाजिन में तो तिक्त यानी कड़वा और कटु मतलब थोड़ा चरपरा सा ऐसा रस मिलता है, जो कि न दूध में था न दही में था, उसमें उसका रस अलग था। तो वाजिन का जो रस है वो दूध और दही जैसा नहीं, उसे साम्य नहीं रखता है। आमिक्षा का रस दूध और दही से साम्य रखता है, इसलिए आमिक्षा दूध और दही है, दूध और दही ही हवी है और आमिक्षा भी उसी के कारण से दूध और दही ही कहलाएगी। आमिक्षा और वाजिन में से कहें कि किसमें दूध और दही है, तो हम कहेंगे आमिक्षा में दूध और दही है, इसलिए कोई भेद नहीं है, इसलिए आमिक्षा प्रयोजिका है, उसी को कहा जा रहा है। और यहां कोई ये कथन नहीं किया गया कि जो निष्पन्न होता है वो प्रयोजक होता है, ये कथन होता तब तो दोनों का ग्रहण हो जाता, यहां तो कोई कथन नहीं किया गया, तो हमें तो इस वाक्य से ही निकालना है, तो आमिक्षा ही प्रयोजिका है। अब बोलिए आचार्य वर्य, अत्र आमिक्षा तो सिद्धांतिना पक्ष अस्ति, तो सा इति विशेषणम आमिक्षाया भवति इति पूर्व पक्षी कथम वक्तुम अर्हति। वो इसलिए कह रहा है कि उंगली पकड़ के वो पहुंचा पकड़ेगा, पहले तो उसी के मुंह से उसी के अनुकूल बात को रख रहा है, ये नहीं पता कि अनुकूल रखते रखते उसी को दाव मारेगा। कई बार कुश्ती में होता है ना ऐसा, ऐसा इस तरह से वो करता है जैसे सामने वाले को लगता है कि हाँ ये मेरे को दाव दे रहा है, मेरे दाव के अनुकूल ये प्रस्तुत हो रहा है अपने आप को, उसको नहीं पता कि जैसे ही मैं अनुकूलता, थोड़ा लालच दिखाते हैं ना, तो लालच दिखा के मैं जाऊंगा और फिर ये अपना दाव लगा देगा मेरे पे, फिर ये वो अगला वाला दाव लगा देता है। तो पहली बात कही कि देखो सा से आप दधि और पय तो ले नहीं सकते हो, ठीक है, केवल प्रकृति से नहीं यानी प्रातिपदिक से नहीं, प्रातिपदिक भी है और प्रत्यय भी है, दोनों है यहां पर। तो सिद्धांती तो प्रातिपदिक के आधार पर दधि और पय को ले रहा है और स्त्रीलिंग और ये जो है इसकी अभिवक्षा जैसा मान करके प्रथम दृष्टया ऐसा, तो इसलिए इस ऐसा करके वो उसके पक्ष को भी खंडित कर रहा है, पूर्व पक्षी के पक्ष को खंडित कर रहा है सिद्धांती, जिसने सा को लेकर के आमिक्षा को ले लिया। तो यद्यपि पूर्व पक्षी का मत आमिक्षा मात्र को प्रयोजिका कहना नहीं है, लेकिन आमिक्षा को लाते हुए यह कहना चाहता है कि जो निष्पन्न होता है वो प्रयोजक होता है, वो यहां पर हवी है, जो निष्पन्न होती है वो हवी है। अब प्रश्न कहां बन गया, सिद्धांत कह रहा है कि यहां ये थोड़ा ना कहा गया कि जो निष्पन्न है वो हवी है, इनके मिलाने को ही वहां पर आमिक्षा कहा गया है, निष्पन्न वाली बात ही नहीं है। तो पूर्व पक्षी पहले आमिक्षा को ला करके सा शब्द से आमिक्षा का ग्रहण करा करके ये संकेत देना चाहता है कि जो निष्पन्न है बना है इनके मिलाने पर, निष्पन्न को ही हवि कहा जा रहा है। सिद्धांति ने कहा था निष्पन्न को हवि नहीं कहा जा रहा है, लेकिन नहीं निष्पन्न को हवि कहा जा रहा है। तो आमिक्षा से, आमिक्षा तो निष्पन्न ही होता है, तो जब निष्पन्न हो गया तो अब निष्पन्न से साम्य से वो वाजिन को भी ले रहा है, केवल इसके लिए वाजिन को लाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। सा आमिक्षा निष्पन्न को तो आगे निष्पन्न, क्योंकि आमिक्षा निष्पन्न होती है। अभी पूर्व पक्षी है, प्रस्तुत कर रहा है ना, वो कहां से कैसे निकाल रहा है, उसका तर्क ही यही था, क्योंकि जिसके करने पर जो चीजें बन रही हैं वो दोनों ही प्रयोजिका होंगी, ये इसका प्रथम दृष्टिया था। जो जो बन रही है वो ठीक है, वही इसमें होगी, प्रयोजिका होगी। तो निष्पन्नता को लेकर के आया था, निष्पन्नता को सिद्धांति खंडित कर रहा है, निष्पन्नता यहां कही नहीं गई है। तो बोले नहीं, सा शब्द से चूंकि आमिक्षा को ग्रहण किया गया और आमिक्षा चूंकि निष्पन्न है, इसलिए यहां निष्पन्न को ही हवि कहा जा रहा है, और निष्पन्न को हवि कहा जा रहा है तो वाजिन भी निष्पन्न है। देखो वचन से तो नहीं पता लग रहा है ना हमारे को, यही तो तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भाई आखिर यहां अर्थ कैसे निकले, कौन सा अर्थ ठीक है। आगे आहा, इस पर ये पूर्व पक्षी कह रहा है, इसमें तप्ते पयसी दध्यानीयमान उभयम् भवति, तप्त दूध में दधि के दधि आनीयमान लाया जाता हुआ या डालने पर दधि नहीं पयसी दधनी आनीयमान, हाँ तप्ते पयसी दधनी आनीयमान उभयम् भवति, अनिय माने, हाँ अनिय माने ऐसा लाए जाने पर फिर ये दोनों होते हैं, दोनों होते हैं मतलब आमिक्षा और वाजिन। दधनी आनीय माने सती सप्तमी है, दधी के लाए जाने पर उभयम भवती यानी आमिक्षा और वाजिन होते हैं। दधना च पय संसृष्टते, और दही के द्वारा दूध संसृष्ट होता है या दही के साथ में, दही के द्वारा दूध को जोड़ा जाता है। वाजिना च विविच्यते, और वाजिन के द्वारा वो अलग कर दिए जाते हैं, पृथक पृथक कर दिए जाते हैं। तत्र संसर्गश्चिकीर्षितो न विवेक इति कुत एतत्, तो यहां केवल संसर्ग ही चिकीर्षित है, किरने की इच्छा वाला है, न कि विवेक यानी उसको पृथक पृथक करना, ये आपने कैसे निकाल लिया। सिद्धांति ये कह रहा है कि दूध और दही का मिलना यानी संसर्ग, बस यही यहां पर आमिक्षा है, केवल संसर्ग मात्र। पूर्व पक्षी कह रहा है कि संसर्ग तो हुआ है लेकिन वहां पर पार्थक्य भी तो हुआ है, विवेक भी तो हुआ है, दोनों अलग अलग भी तो हुए हैं, तो आप ये कैसे कह रहे हो कि केवल संसर्ग ही है यहां पर और पृथकता नहीं कही गई है, केवल संसर्ग ही कैसे कहा गया है। तो तत्र संसर्गश्च कीर्षितो न विवेक इति कुत एतत्, इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते शाब्दः संसर्गो दधना, बोले दधी के साथ में जो संसर्ग है वो तो शाब्द है, शब्द कह ही रहा है, तप्ते पैसी दध्या नहीं थी। अशाब्दो वाजिने न विवेक पयसा इति, और वाजिन के द्वारा इसका विवेक अलग अलग होना ये तो अशाब्द है, सीधे सीधे शब्द तो कह नहीं रहा है। सर्वनाम च पूर्वोक्तेन शब्देन एक वाक्यताम याति, और जो सर्वनाम शब्द है वो पूर्वोक्त वाक्य से ही एक वाक्यता को प्राप्त होता है, सामान्य नियम है ही। इतरस्मिन पक्षे पयसी दध्यानयनम वाजिन विवेक लक्षणार्थम स्यात्, इतरस्मिन पक्षे यानी पूर्व पक्षी के मत में तो दूध में दही का आनयन ये वाजिन के विवेक की लक्षणा के लिए होगा। अब वहां आपको जो दोनों का मिलना है, आनयन है, ये वाजिन के विवेक की उप की लक्षणा में अर्थ देने लगेगा, यानी सीधा अर्थ न दे करके लक्षणा में जाकर के आपको वो अर्थ निकालना पड़ेगा। और श्रुति लक्षणा विषय च श्रुतिर न्याया, तो संसर्ग तो श्रुति से पता लग रहा है और विवेक जो है वो अनुमान से लक्षणा से पता लग रहा है, तो उसमें श्रुति बलवती है। तस्माद आमिक्षार्थम दध्यानयनम, इसलिए आमिक्षा के लिए दधि का आनयन है। आमिक्षा शब्दश्चात्र अनुवादः, और ये जो आमिक्षा शब्द है ये यहां पर अनुवाद है, आमिक्षा शब्द यहां पर अनुवाद के लिए पढ़ा गया है। एक तो अगर हम यूं कहें कि दूध में दही मिलाने पर, गर्म दूध में दही मिलाने पर आमिक्षा बनती है, अब ये जो आमिक्षा है ये नया शब्द आएगा, विधि होगी। सिद्धांती क्या कह रहे हैं कि दूध और दही को जो मिलाया है वो पहले कहा जा चुका है, बस उसी को आमिक्षा शब्द से कहा जा रहा है, तो ये आमिक्षा शब्द अनुवाद हुआ, विधि नहीं हुआ, नई बात नहीं कह रहे हैं, यानी निष्पन्न वाला नहीं है, ये जो मिला है बस संसर्ग है उसी को ही यहां आमिक्षा शब्द से कहा जा रहा है। तो आमिक्षा शब्द छात्र अनुवाद आमिक्षा एव सा भवती यत्र तप्ते पैसी दध्यानीयते। बोले आमिक्षा होती वो है जहां तप्त पाए में दधि को लाया जाता है, बस यही आमिक्षा है। तस्मात आमिक्षा प्रयोक्त्री वाजिनम अप्रयोजिकम इति। आमिक्षा तो प्रयोक्त्री है यानी प्रयोजिका है, और वाजिन जो है वो अप्रयोजक है। आगे देखिए सिद्धांती और अपनी बात को कह रहे हैं, मुख्य शब्दाभि संस्तवाच, और मुख्य की संस्तुति स्तुति करने के कारण से भी आमिक्षा ही प्रयोजिक है। भाष्य न च उभयम प्रयोजकम न्यायम, दोनों प्रयोजक नहीं हो सकते। नात्र वाक्यम अस्ति, वहां ये वाक्य नहीं है इदम प्रयोजकम इदकम ना इदम ना इति, ये प्रयोजक है ये प्रयोजक नहीं है, ऐसा तो कोई वचन नहीं है। असति प्रयोजके अनर्थकम भवति इति प्रयोजकम कल्प्यते, चूंकि प्रयोजक है नहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए वो वचन अनर्थक हो रहा है, इसलिए प्रयोजक की कल्पना करनी की जाती है, क्योंकि बिना प्रयोजन के कार्य होगा नहीं, प्रयोजन तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्रयोजक कोई ना कोई होना चाहिए, तो प्रयोजक न कहा जाता हुआ कल्पित किया जा रहा है हमारे द्वारा। तत्र एकस्मिन् अपि प्रयोजके सिद्धे अर्थवती उपदेशे न अन्यदपि प्रयोजकम् भवितुम् अर्हति, और जब एक प्रयोजन के सिद्ध हो जाने, एक प्रयोजक सिद्ध हो चुका है वह आमिक्षा घन पदार्थ, तो उपदेश अर्थवती उपदेश, उपदेश के सार्थक हो जाने पर अब और कोई प्रयोजक हो ये कोई आवश्यक नहीं है, बस एक से सार्थक हो गया, प्रयोजन मिलना प्रयोजक मिलना चाहिए था, प्रयोजक कहां नहीं गया है, तो जब जैसे ही प्रयोजक एक मिला, प्रयोजक की कल्पना हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां कहां नहीं गया था, निरर्थक हो रहा था, और एक प्रयोजक आ गया तो बस अब तो सार्थक हो गया, तो अब दूसरे की तो सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं, अवसर ही नहीं रहा। यदि दोनों होते तो दोनों का कथन होता, तो नान्यदपि प्रयोजकम् भवितुम् अर्हति, न च गम्यते विशेषः, न च न गम्यते विशेषः, और ऐसा नहीं है कि यहां पर विशेष नहीं पता लग रहा है, विशेष का पता लग रहा है। हिंदी में एक न छूटा हुआ है, और यह भी नहीं है कि, यह भी है कि विशेष नहीं जाना जाता है, यह भी नहीं है कि विशेष नहीं जाना जाता है। न च न गम्यते विशेष, विशेष नहीं जाना जाता है ऐसी बात नहीं है, यानी विशेष जाना जाता है। कथम गम्यते, मुख्य शब्द अभी संस्तवान, मुख्य शब्द संस्तोतुम न्याय इति, मुख्य शब्द की स्तुति से, मुख्य शब्द को का जो संस्ताव संस्तव है यानी उसकी प्रशंसा है, वो मुख्य शब्द की स्तुति के लिए उचित है, मुख्य शब्द की उचित प्रस्तुति वहां पर संस्तुति उचित कही जाती है। प्रथम्या तु तस्य तावत् प्रयोजकत्वं ज्ञातम्, और प्रथमता से चूंकि पहले उसको कहा गया है इसलिए उसी को प्रयोजक कहा जाएगा। तस्मिन् सति प्रयोजके परिहृतत्वात् अनर्थक्यस्य न द्वितीयमपि प्रयोजकम्। तो जब एक प्रयोजक के होने पर अनर्थक्य चूंकि हट चुका है इसलिए दूसरा प्रयोजक नहीं हो सकता। आमिक्षा को चूंकि पहले कहा गया है, जो पहले कहा गया उसकी स्तुति है प्रशंसा है इसलिए उसको पहले कहा गया, वही प्रयोजक है। प्रथमाच आमिक्षा द्वितीयम वाजिनम, पहले आमिक्षा है और फिर वाजिन है। तस्मात आमिक्षा प्रयोक्त्री, इसलिए आमिक्षा प्रयोजिका है। अपिच मुख्य शब्देन च आमिक्षा स्तुयते, और यहां पर मुख्य शब्द के द्वारा आमिक्षा की स्तुति भी की जा रही है, आगे बता रहे हैं उसको। मिथुनम वही दधि च श्रितम च, तो दधि मतलब तो दही हो ही गया, और श्रित का मतलब है गर्म दूध, ये दोनों मिथुन है, इनको दोनों को मिलाया तो अथ यत संश्लिष्टम मंडम इव मस्तु इव परिव ददृशे गर्भ एव स, तो इन दोनों के मिलाने पर जो मंड के समान है, मंड को यहां पर वो घना भाग जो है आमिक्षा उसके लिए मंड शब्द का प्रयोग किया है। वैसे तो मंड हम जैसे चावल में से निकालते हैं तो जो तरल भाग होता है उसको मंड बोलते हैं, आयुर्वेद में भी मंड पे या विलेपी वगैरह का जो वर्णन आता है तो वो मांड कह लो हाँ, तो वो जो पतला भाग होता है, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है। और मस्तु शब्द छाछ का जो पानी होता है या तो दही का जो पानी होता है उसको मस्तु शब्द से, जो खट्टा खट्टा रहता है ना दही में से निकाल दो या तो श्रीखंड बनाते हैं तो लटकाते हैं तो जो नीचे आ जाता है, या तो दही फट भी, दही में से वैसे भी निकल जाता है, उसको मस्तू कहते हैं, या तो तक्र के पानी को मस्तू कहते हैं, वो खट्टापन है। पर यहां पर मंड का मतलब तो हुआ वो घना भाग छेना, और मस्तू मतलब उसका पानी, तो परिवद अदृश्य वो चारों ओर से ऐसे दिखाई देता है। कैसे? अब उसमें गर्भ एवस, जैसे कि वो गर्भ रूप में है, जो गाढ़ा भाग है गर्भ के समान है। इति गर्भ संस्तुता आमीक्षा, आमीक्षा की गर्भ से स्तुति की गई है, गर्भ की विशेषता है ना, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। मिथुनस्य न गर्भ प्रयोजको न गर्भोदकम, मिथुनस्य च गर्भ प्रयोजको न गर्भ, मैथुन का प्रयोजन गर्भ है न कि गर्भोदक। गर्भोदक का मतलब जो बच्चे के चारों ओर पानी रहता है वो तो प्रयोजक नहीं है। ऐसे ही आमीक्षा गर्भ की तरह हो गया और वाजिन गर्भोदक के समान हो गया, इसलिए गर्भ ही प्रयोजक होता है, आमीक्षा ही यहां पर प्रयोजिका है। ये स्तुति की गई अलग से, इसलिए भी उसी का ग्रहण करेंगे। तस्माद अपि आमीक्षा प्रयोजिका इति मन्यामहे, इसलिए आमीक्षा प्रयोजिका ये हम स्वीकार करते हैं। आगे पूछते हैं किम भवति प्रयोजनम, बोले इस चर्चा की का प्रयोजन क्या है, इसे क्या फायदा मिला। भई हमने ये निर्णय कर लिया यदि दोनों को प्रयोजक मान लेते तो क्या फर्क पड़ता, और एक ही को प्रयोजक मान रहे आमीक्षा को ही, तो क्या अंतर क्या आ रहा है उसमें। यदि उभयम प्रयोजकम वाजिने नष्टे पुनस्तप्ते पैसी तथ्यानेतव्यम, यदि दोनों ही प्रयोजक होंगे और किसी कारण से अगर वाजिन नष्ट हो जाए ढुल जाए तो फिर तप्ते पैसी तथ्यानयन फिर करना पड़ेगा और नहीं तो अथ वाजिनम अप्रयोजकम, वाजिन अगर अप्रयोजक है तो नष्टे वाजिने लोपो तथ्यानयनस्य, तथ्यानयन फिर से नहीं होगा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। भाई ठीक है वाजिन आमीक्षा तो आई गई है तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, दोनों आवश्यक हैं तब तो एक के नष्ट होने पर दोबारा आवृत्ति करनी पड़ेगी, यह भेद होगा। इति तप्ते पैसी तथ्यानयनस्य आमीक्षा प्रयुक्ताधिकरणम, तो तप्त पय में दधि के आनयन की आमीक्षा प्रयुक्तता का अधिकरण ये कहा, इसको वाजिन न्याय के नाम से भी कहा गया है। मस्तु के लिए यहां पर श्रोत पदार्थ कोश के अंदर लिखा दधि भवम मंडम मस्तु उच्चते, दधि से होने वाला जो मंड है, अब ये मंड शब्द यहां पतले पानी के लिए है, और यहां भाष्य में जो मंड शब्द है उसका अर्थ सब भाष्यकार फिर वो आमीक्षा करते हैं, नहीं तो वो संगति नहीं लगेगा यहां पर, क्योंकि मस्तु तो पतला है ही और मंड को भी पतला कर देंगे तो फिर गर्भ और गर्भोदक का उदाहरण कैसे बनेगा। उदाहरण और सारा वर्णन है उससे ये पता लग रहा है एक शब्द तो ऐसा है जो गर्भ यानी गाढ़े भाग को कहना चाहता है, वो मंड के लिए ले लिया, देखो कैसे अर्थ कर रहे हैं। ये तो हम सामान्यतः मंड का अर्थ ऐसा करेंगे ही नहीं, गाढ़ा वाला अर्थ नित्य परीक्षित है, और आगे का जो वर्णन है उसके अनुरूप यहां पर अर्थ लेना पड़ेगा, ऐसा है। आगे देखिए दसवां अधिकरण, एक हायनी नयनस्य अक्ष अभ्यंजन आदि अप्रयुक्तताधिकरणम्, एक हायनी नयनस्य, ये जो या पे बिंदी है ना वो हटा लो, एक हायनी नयनस्य, नयनस्य ही है ना ये, हाँ अक्ष अभ्यंजन, अक्ष मतलब जो वो गाड़ी का जो किनारा बीच वाला भाग होता है ना उसका अभ्यंजन, यानी जैसे ग्रीस लगाते हैं ऐसे चिकनापन उसमें, तो एक आयनी का जो ले जाना है उसका अक्ष के अभ्यंजन आदि के अप्रयुक्त अधिकरण, यानी अक्ष का अभ्यंजन एक आयनी का प्रयोजक नहीं है, एक आयनी को लेना उसका आनयन उसका प्रयोजक अक्ष का अभ्यंजन नहीं है, तो सोमक्रय है, सोमक्रय के लिए वो लाई जाती है। देखिये ज्योतिष्टो में श्रूयते अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम क्रीणाती थी, तो लाल या तो पीले रंग की पिंगाक्षी पीले आंखों वाली एक वर्ष वाली गाय से सोम को खरीदता है, तत्र इदम अपरम श्रूयते, वहां एक वचन ये और भी मिलता है, षट पदानि अनुनिष्क्रामति, छह पैरों को का अतिक्रमण करता है। जो एकाहिनी गौ को लेते हैं तो उसके छह पैर छह कदम पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में जो सातवां होता है वहां पर हिरण्य रख करके फिर वहां पर आहुति दी जाती है घृत, और वो घृत जितने भाग को तृप्त करता है उसको स्फे से उसको घेरा लगा करके, और फिर उसको चिकने मिट्टी को लेकर के घी लिप्त घृत लिप्त चिकनी मिट्टी को लेकर के और उस अक्ष में फिर लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये जो गाय को जो छह का अतिक्रमण किया तो सातवां लिया जाता है, छह को तो पार कर चुके हैं, तो ये भी इसके दाहिने पैर से गिना जाता है। एक तो हम यूं कहें कि एक कदम दाहिना पैर हो गया, फिर एक कदम बायां पैर हो गया, दो और फिर दाहिना तीसरा, ऐसे नहीं गिना जाता है। दाहिने पैर का ही एक, फिर दाहिना दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे छह चलने के बाद में जो सातवां होता है उसके संदर्भ में यह है। तो षट पदानि अनुनिष्क्रामति इति तथा सप्तमम पदम गृह्णाति, और सातवें पैर का ग्रहण करता है। अब पैर का ग्रहण करता है, यहां भी लक्षणा करनी पड़ेगी, पैर को तो लेता नहीं है। वो जो पैर यू कहते हैं ना गाय के पैर हैं, देखो ये वो जो चिन्ह है गोष्पद जो है, जो गाय के पैर चिन्ह है उसको ही कहते हैं कि गाय के गोष्पद यानी गाय के पैर है, वो चिन्ह को कहा जाता है, लक्षणा से वहां पर प्रयोग हो रहा है वहां की जो मिट्टी है। सप्तमम पदम गृहणाती थी इदम अपरम, और ये एक वचन और है, यरही हविर्धाने प्राची प्रवर्तयेयु तरही तेन अक्षम उपांज्यात। तो जब हविर्धान के ये दो हविर्धान है, ये हविर्धाने मतलब दो हविर्धान है, ये इनको प्राची दिशा की तरफ पूर्व की तरफ ले जाता है, तब उससे उससे मतलब ये जो सातवें पैर से जो घी तृप्त मिट्टी ली गई थी उससे अक्षम अभ्युंज्यात, अक्ष को अंजित करता है। तो इसमें जो गाड़ी होती है इसमें दो पहिए और दो पहिए के बीच का जो होता है उसको अक्ष कहते हैं, एक्सिल बोलते हैं आजकल, एक्सिल धुरा, एक्सल बोलते हैं धुरा, वो हो गया। और जो बीच वाली होती है उसको ईश बोलते हैं, और जो इधर ही टेढ़ी होती है जो बैलों के कंधे पर रखी जाती है उसको धुरा, उसको धुरा बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, हाँ धुरा जुआ कंधे पे रखी जाती है। तो तत्र संदेह, इसमें कहा किम सोमक्रयणी सोमक्रयण्यानयनम पदपांश्वर्थम उतक क्रय प्रयुक्तम इति। तो सोमक्रयणी का अनयन यानी सोम जिससे खरीदा जाता है उस गाय का लाना, ये पदपांश्वर्थम जहां पैर रखा गया था उस पांशु के लिए है से प्रयोजित है, अथवा क्रय प्रयुक्तम अथवा क्रय से प्रयुक्त है। एक गाय का लाना किसके लिए है, तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है नयनाद उभयम निष्पद्यते क्रय पदम च, गाय के लाने से दोनों ही निष्पन्न होते हैं तो इसलिए दोनों ही प्रयोजन होंगे, तस्मात उभयम प्रयोजनम प्रयोजकम नहीं गम्यते विशेष आई थी, और कुछ विशेष कथन तो किया नहीं गया। तदुक्तम एक निष्पत्ते है सर्वम समम स्यात इति, ये पीछे पूर्व पक्षी ने कहा था 22वें सूत्र में, इसी पद में 22वें सूत्र में जो कहा था उसी को वो पूर्व पक्षी अपने वचन को उद्धृत कर रहा है कि एक निष्पत्ते, क्योंकि कर्म करने से समान ही दोनों की निष्पत्ति हो रही है इसलिए सर्वम समम स्यात, दोनों ही यहां पर प्रयोजक होने चाहिए एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांती कहता है। पद कर्म अप्रयोजकम नयनस्य परार्थत्वात्, ये जो पद कर्म है यानी धूल और उससे लेकर के जो किया गया वो अप्रयोजक है, क्यों, नयनस्य परार्थत्वात्, नयन के दूसरे के लिए होने से, परार्थ होने से खोल रहे हैं। पद कर्म अप्रयोजकम इति, ये तो प्रतिज्ञा वचन हो गया, कुतः हेतु दे रहे हैं, यस्मात नयनम क्रयार्थम, क्योंकि ये जो नयन है ये क्रय के लिए है, क्यों, न ही नयनम अंतरेण विशिष्टे देशे क्रय उपपद्यते, क्योंकि नयन के बिना विशिष्ट देश में क्रय उपपन्न नहीं होता, तस्मात क्रयेण तावत नयनम प्रयुक्तम इति गम्यते, इसलिए क्रय के द्वारा ही ये नयन प्रयुक्त है। क्रय प्रयुक्तम चेत न पद प्रयुक्तम अपि भवितुम अर्हति, और ये अगर क्रय से प्रयुक्त है तो फिर न पद प्रयुक्तम भवितुम अर्हति, पद से प्रयुक्त यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक से ही चरितार्थ हो चुका है, दोनों की आवश्यकता नहीं है। विशेष कथन होता तो दोनों दोनों प्रयोजक हो सकते थे, लेकिन विशेष कथन नहीं है तो एक से चरितार्थता हो गई तो अब दूसरा उसका प्रयोजक नहीं बनेगा। भाष्य आगे देखिए, अपि च एक हायन्या पद पांसवो गृहीतव्या इति नास्ति शब्दः। और बोले ये शब्द भी नहीं है, ऐसा वचन थोड़ा ना मिल रहा है कि एक हायनी के द्वारा जो पैर के पांसु हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। एक हायनी गौ के जो सातवें पैर के जो पांसु हैं उनका ग्रहण करना चाहिए, भी कोई कथन नहीं है। इति नास्ति शब्दः। पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकृतई का हायनी पद पांसु ग्रहण वाक्य न संबंध्यते। ये जो प्रकृत एक हायनी है वो पद पांसु ग्रहण के वाक्य से जुड़ जाएगी। देखो पद पांसु ग्रहण का वाक्य कौन सा था, यरही हविर्धाने प्राची प्रवर्तये युह स्तरही तेन अक्षम उपयुंज्यात्। नहीं, सप्तमम पदम गृहणाति या षट पदानी अनुनिष्क्रामति। तो है सप्तमम पदम गृहणाति, हाँ सप्तमम पदम गृहणाति, ये जो वाक्य है तो ये वाक्य प्रकरणस्थ एक हाइनी के साथ में जुड़ जाएगा। एक हाइनी के साथ में जुड़ता हुआ वो एक हाइनी यहां आकर के जुड़ जाएगी, तो इसलिए कहते हैं कि ये इसका पदपांशु भी प्रयोजक हो जाएगा। दोनों प्रकृतक एक हाइनी पदपांशु ग्रहण वाक्य ने संबंध से थे। इस पे सिद्धांति कह रहा है ना इति ब्रूमा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक हायन्या क्रीणाति इति विशिष्टेन वाक्येन क्रये, क्योंकि एक हायन्या क्रीणाति ये लिखा हुआ है स्पष्ट, ये विशेष वचन मिल गया, ये वाक्य से क्रय के साथ में संबंध जुड़ा हुआ है वाक्य से। और उपदिष्ट एक हायनी प्रकृतत्वात्, उपदिष्टा एक हायनी प्रकृतत्वात्, और जो एक हायनी का आप जो कथन कर रहे हो क्रय इसके लिए पदपांशु के लिए, वो तो प्रकृत से कर रहे हो, प्रकरण के कारण से आप कर रहे हो, तो एक वाक्य से आ रहा है और एक प्रकरण से आ रहा है। तो प्रकृतत्वात् पदपांशु वाक्य ने संबद्धते। हाँ, ये जो एक हाइनी है ये पदपांशु वाक्य से कैसे जुड़ रही है, प्रकरण के कारण से जुड़ रही है। प्रकरणाच्च वाक्यम बली है, और प्रकरण से वाक्य बलवान होता है। अथ इदानीम एक हाइनी क्रयणार्थम संकीर्तिता सती सन्निहितत्वात् प्रसंगम उपजीवता पदपांशु वाक्येन संबद्धेता। पदपांशु इसको ठीक कर लेना, यहां पदांप लिखा हुआ है, यानी प के पहले आ और बिंदी लग गई है, तो पदपांशु वाक्येन। तो अब कहते हैं कि अथ इदानीम एक हायनी क्रयणार्थम संकीर्तिता, एक हायनी तो क्रय के लिए कह दी गई है, ऐसा होने पर सन्निहित होने के कारण से प्रसंग को लेते हुए पदपांशु वाक्य के साथ में भी वो जुड़ जाएगी। पदपांशु वाक्य के साथ जुड़ जाएगी एक हायनी, यद्यपि वो पहले क्रीणाति के साथ में जुड़ गई है। कैसे जुड़ेगी, यासौ परार्था, जो ये एक हायनी परार्थ है यानी क्रय के लिए है, एतस्याः पदम ग्राह्यम, इसके पैर को यानी पैर की उस पांशु को ग्रहण करना चाहिए। तस्मात क्रय प्रयुक्तम नयनम अप्रयोजकम पदम इति। तो इसका प्रयोजक तो यही होगा, क्रय ही होगा। किम पुनश्चिंताया प्रयोजनम, इस चर्चा का प्रयोजन क्या है, तो यदि उभयम एक हायनी नयनस्य प्रयोजकम, यदि दोनों ही एक हायनी के लाने के प्रयोजक हों, तो यदा एक हायन्या सप्तमम पदम ग्रावणी निधीयते तदा पुनः एक हायनी नीयत सप्तमाय पदाय। बोले अगर इसका चलते चलते सातवां पैर पत्थर के ऊपर गिर जाए तो पांशु तो है नहीं वो, और पांशु नहीं है तो लेप क्या करेगा फिर अक्ष से, तो ऐसे में अगर ये प्रयोजक है तो दोबारा फिर करना पड़ेगा, और यदि प्रयोजक नहीं है तो ठीक है पत्थर पे पड़ गया तो भी कोई बात नहीं है, सोम का क्रय तो हो ही जाएगा, दूसरी मिट्टी ले लेंगे कहीं से भी ले लेंगे। अब कोई वो आग्रह नहीं रहना कि वही होनी चाहिए। तो तदा पुनः एक हायनी नियत सप्तमाय पदाय, यदा पदम, हाँ फिर से उसको लाना पड़ेगा अगर ये भी प्रयोजक हो तो, यदा पदम न प्रयोजकम, जब प्रयोजक नहीं होगा तथा न का न एक हायनी पुनः षट पदानी अनुनिष्क्रामयी तव्या इति। वो एक हायनी को फिर छह कदम पार करवा के यानी वो सातवें पद के लिए नहीं लाना होगा। इति गवा नयन से पद कर्म अप्रयुक्तताधिकरणम, पद कर्म के का उसका प्रयोजक नहीं है। जैसे नारियल है, नारियल का प्रयोजक क्या है, गिरी या पानी, विवक्षा के ऊपर है। अब कहीं पानी भी होता है वो बिना गिरी वाला लेते हैं तो वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन वैसे अगर देखेंगे तो गिरी उसमें मुख्य हो जाएगी। पत्थर के ऊपर पैर रख जाए ना तो कोई लौकिक मृत्तिका वहां पर ले ली जाती है, दूसरी मिट्टी को लेकर के काम चला लेते हैं। ये भी, ये जो मंत्र है ना, ये विवाह संस्कार में भी प्रयोग किया जाता है, वहां वहां पत्थर रखा जाता है। सप्तपदी में सातवें पैर में, हाँ, और सातवें सातवां पैर, सातवां पैर किस पे रखते हैं, पत्थर पे पैर रख पाते हैं अलग से। आगे देखिए ग्यारहवां अधिकरण है, ठीक है। एक हायनी, इसके शीर्षक की कह रहे हो, एक हायनी नयनस्य, तो यहां इति गवा नयनस्य, एक हायनी नयन गवा नयन, ठीक है, सामान्य कथन कर दिया। पदकर्म अप्रयुक्तताधिकरणम, यहां पर है अक्ष अभ्यंजनादि अप्रयुक्तताधिकरणम, ठीक है। पदकर्म का मतलब तो यही हो गया ना पूरा, उसमें आहुति भी देंगे और फिर कुल मिलाकर के वो जाकर के अक्ष पे लगेगी, तो अक्ष की प्रयोजनता तात्पर्य तो वही, ठीक है, कोई सा भी कर लीजिए। आगे देखिए, तुषोपवापस्य पुरोडाश कपाल अप्रयोजकत्वाधिकरण, प्रयोजक का जोड़ लीजिए यहां पर। तुषा का उपवाप, तुषा को उठा करके डालते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तो उसके लिए वो जो तुषा का उपवाप है वह है पुरोडाश कपाल का अप्रयोजक है। जो पुरोडाश कपाल होता है वो पुरोडाश के लिए होता है, पुरोडाश उस पर बनाया जाता है, पुरोडाश का श्रपण होता है, पकाया जाता है, उसी कपाल से तुष को भी वहां पर हटाया जाता है, उठा करके दूसरी तरफ ले जाया जाता है। तो उस कपाल से दोनों कर्म किए जाते हैं, यानी पुरोडाश का श्रपण भी होता है उस पर और तुष को भी हटाया जाता है। तो वो जो पुरोडाश कपाल है उसका प्रयोजक ही, उसकी प्रयोजक ये दोनों है या तो केवल पुरोडाश ही है उसका प्रयोजक, ये यहां पर चर्चा है। तो दक्षपुट महा श्रूयते कपालेशु पुरोडाशम श्रपयति, कपाल में पुरोडाश का श्रपण करता है, तथा पुरोडाश कपाले न तुषान उपवपति इति, ये भी कहा कि पुरोडाश कपाल से तुषों का उपवपन भी करता है, उठा के डालते हैं। तथा संदेह है, किम उभयम कपालानि प्रयोजयति, क्या ये दोनों ही कपाल के प्रयोजक हैं, कौन, पुरोडाश श्रपणम तुषोपवापश्च उत अथवा श्रपणम प्रयोजकम न तुषोपवाप, केवल श्रपण ही प्रयोजक है, तुषोपवाप प्रयोजक नहीं है। किम प्राप्तम, तो बोले विनिगमनायाम हेतु अभावात उभयमिति प्राप्ते उच्यते, बोले विनिगमना में निश्चय में कोई हेतु तो पता लग नहीं रहा है इसलिए दोनों ही प्रयोजक होंगे ये हम मान लेंगे। 26वां सूत्र सिद्धांती बोल रहा है, अर्थाभिधान कर्म च भविष्यता संयोगस्य अल्प विराम तन्निमित्तत्वात् अल्प विराम तदर्थो ही विधीयते। धा में ई की मात्रा बड़ी कर लीजिए, दीर्घ। अर्थाभिधान कर्म च भविष्यता संयोगस्य, भविष्य में पुरोडाश का इस कपाल के साथ में संयोग होगा, इस कारण से इसके अर्थ का इसका नाम रखा गया है, कर्म के अनुसार जो नाम रखा गया है वो भविष्य के काल अनुसार रखा गया, उसके साथ में ये तुषोपवाप कर्म जुड़ सकता है, तन्निमित्तत्वात् उसके निमित्त वाला होने से, उसी के कारण से ये रखा गया है। तदर्थो ही विधीयते, उसका वही प्रयोजन कर्म वहां पर विहित किया गया है, उसका विधान इसीलिए किया गया है। भाष्य, अर्थाभिधानम प्रयोजन संबद्धम अभिधानम यस्य, अर्थाभिधानम सूत्र में जो अर्थाभिधान कर्म है उसमें जो अर्थाभिधान है उसको खोले, अर्थाभिधानम, अर्थाभिधानम को खोल दिया, प्रयोजन संबद्धम अभिधानम, अर्थ की जगह पे इन्होंने प्रयोजन कर दिया है और संबद्धम को इन्होंने अध्याहार करके स्पष्टता के लिए कहा है। तो अर्थाभिधान का मतलब दूसरे शब्दों में कहें प्रयोजनाभिधानम, अथवा प्रयोजन संबद्धम अभिधानम, प्रयोजन से जुड़ता हुआ जो नाम रखा गया है, पुरुडाश कपाल, ये प्रयोजन से जुड़ा हुआ नाम रखा गया है यस्य, तथा पुरुडाश कपालम इति, इसी तरह से पुरुडाश कपाल होगा, पुरोडाशार्थम कपालम पुरुडाश कपालम, जो पुरुडाश के लिए कपाल है उसे पुरुडाश कपाल कहते हैं। तो कथम एतद अवगम्यते, ये कैसे जाना जाता है, तो पुरोडाशस्तावत तस्मिन काले नास्ति येन वर्तमान संबंध कपालेन स्यात्। बोले जिस समय इसको पुरुडाश कपाल कहा जा रहा है, जिस समय तुष का उपवपन किया जा रहा है, उस समय तो पुरुडाश है ही नहीं, पुरुडाश तो उस समय है ही नहीं जिसके होने पर इसके साथ में संबंध कल्पित किया, संबंध कहा जाए, संबंध कपाले न स्यात्, पुरुडाश ही नहीं है तो कपाल के साथ संबंध कैसे होगा। तो तेने हेतु ना न भूता, और इसी हेतु से इसको भूतपूर्व गति से भी नहीं कह सकते कि पहले इसका कपाल के साथ में संबंध हुआ पुरुडाश का, इसलिए इसको पुरुडाश कहते हैं, तो भूत भी नहीं है यहां पर। तो स एष कपाल से पुरुडाशेन भविष्यता संबंध, पुरुडाश के साथ कपाल का संबंध भविष्यतकालीन है, भावी है, भावी संज्ञा होती है, वो भी एक तरीका होता है। भविष्यता संबंध तन्निमित्तस्य भवति, भविष्य में होने वाला संबंध जो है उसके उस निमित्त वाला होता है, उसके निमित्त का होता है, पुरुडाश कपाल के निमित्त का होता है। तस्मात् पुरुडाशेन प्रयुक्तम यत् कपालम तेन तुषा उपवक्तव्या इति, इसलिए पुरुडाश के साथ प्रयुक्त जो कपाल है भविष्य में उसके द्वारा तुष उपवक्तव्य है। एवं च सति, ऐसा होने पर, मतलब अंतर क्या आएगा जब ऐसा मान लिया हमने, यानी पुरुडाश ही वहां पर प्रयोजक है, तुषा तुष उपवपन नहीं है, तुषोपवपन नहीं है, तो ऐसा होने पर चरु पुरुडाशा भावे, जिस समय चरु बनाया जाता है तो उसमें पुरुडाश नहीं होगा, चरु की आहुति होगी तो पुरुडाश की नहीं होगी। तो चरु पुरुडाशा भावे यदा तुषान उपवप्तुम कपालम उपादीयते, तो उस समय तुषों का उपवपन करने के लिए जब कपाल को लिया जाता तब न तत् पुरुडाश कपालम से, उस समय वो पुरुडाश कपाल नहीं होगा। यदि तुषापवपन भी पुरुडाश कपाल का प्रयोजक होवे, तो जिस पक्ष में चरु बनाया गया था वहां पर भी चूंकि तुषाप वपन करना है, इसलिए जो कपाल लिया जाएगा वो पुरुडाश कपाल ही होना चाहिए, ये बाध्यता बन जाती। तो अब चूंकि चरु है तो दूसरे किसी कपाल से तुष का वपन कर लेंगे, हाथ से कर देंगे या किसी और से कर देंगे, अब पुरुडाश कपाल को लेने की आवश्यकता वहां पर नहीं है, क्योंकि वो प्रयोजक नहीं था, तुषाप वपन उसका प्रयोजक नहीं था। न चेत न तेन तुषा उपवक्तव्या भवंती, और यदि ये पुरुडाश कपाल नहीं है तो उसके द्वारा तुषा का उपवपन नहीं किया जाता। तस्मात न तुषोपवाप कपालानाम प्रयोजक, तुषों का उपवाप कपालों का प्रयोजक नहीं होगा। प्रयोजकम तु श्रपणमिति, प्रयोजक तो यहां पर केवल श्रपण ही होगा। तो इस प्रकार कपालानाम तुषोपवाप अप्रयुक्ताधिकरणम, तुष्य के उपवाप के लिए नहीं है। गौण और मुख्य का भेद इसके अंदर हमारे को पता लगता है कि भाई ये जरूरी है या नहीं है, भले ही दो चीजें चल रही हो, तो नहीं तो फिर हम जैसे उन्होंने किया हम वैसा का वैसा ही करने लग जाते हैं, बिल्कुल उसी कदमों पे चलने लग जाते हैं ना कई बार, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे जहां तक हो सके, जहां तक हो सके। अब स्वामी दयानंद जी ने यात्रा की थी नर्मदा के किनारे, हमें भी करनी चाहिए, और कई जने करते भी हैं। स्वामी दयानंद जी के जो पक्के भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं ना, उसी तरह साधना उनके पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं, ऐसे यात्रा करते हैं कई जने, वो जाते हैं बोले नहीं यात्रा करनी है हमारे को, जहां जहां महर्षि दयानंद गए थे टंकारा से निकल करके, वहां वहां हम भी जाएंगे, भावनाएं भक्ति है उनकी। वो तो उनका बस नहीं है, नहीं तो जिस जगह महर्षि ने पैर रखा था ना, बस उसी जगह पैर रखते हुए चलते हैं। उनके पदचिन्हों पे चलना है तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलना पड़ेगा, उसी उम्र में सन्यास लेना पड़ेगा, उसी तरह घर से भागना पड़ेगा। अब क्या करें, माता पिता तो वो हो नहीं सकते, तो चलो माता पिता को तो छोड़ दिया, जैसे भी हैं माता पिता, और वो घर भी नहीं हो सकता, टंकारा भी नहीं हो सकता, हम जिस गांव के शहर के हैं वहीं से ही भाग लो। जितना संभव है सत्य संभव उतना उतना करते हुए चलेंगे तो मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला अधिकरण देखिए, सकृत लोहितयो तो अधिकरण तो अगला अधिकरण देखिए, बारहवां अधिकरण, सकृत लोहितयो पशु अप्रयोजकत्वाधिकरण। सकृत मतलब तो मल हो गया और लोहित मतलब तो रक्त हो गया, ये पशु के अप्रयोजक है। ये पशु को लिया जाता है तो उसके रक्त और पुरुष के लिए नहीं लिया जाता है। देखिए, अस्थि ज्योतिषों में पशु अग्निशोमी है, ज्योतिषों में अग्निशोमी पशु है, तत्र श्रूयते हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया, तो हृदय को सबसे पहले अवदान करता है फिर जिह्वा का करता है, ये दो चीजें हैं। इत्येवम् आदि तथा लोहितम् निरस्यति, वहां दूसरे ये भी वचन है कि लोहित को यानी रक्त को निकालता है, हटा करके दूसरे गड्ढे वगैरह में डालता है। सकृत संप्रविद्यति, आंतों से मल मार्ग से मलाशय से मल को निकालता है, साफ करता है। और स्थवि मतो बरहिर अंक्त्वा अपास्यति, स्थवि मतो बरही मतलब बरही का जो स्थूल भाग होता है नीचे का वाला भाग, उसको अंक्त्वा लिप्त करके रक्त से जो है उसको करके फिर उसको फेंक देता है। तो तत्र संदेह किम हृदय आदि भी अवदानी इज्या पशोः प्रयोक्ति, ये जो हृदय आदि के द्वारा, हृदय आदि के अवदान के साथ इज्जा, ऐसी इज्जा जो हृदय आदि के अवदान वाली है वह है पशुः प्रयोक्त्री, पशु की प्रयोजिका है, यानी उसको इज्जा को करने के लिए पशु को लिया गया है, ये है। उत सकृत संप्रव्याधो लोहित निरसनम च, तो सकृत का संप्रव्याध यानी मल को निकालना और लोहित को निरसन उसे के अलग छोड़ देना, हटा देना, तदपि प्रयोजकमिति, ये भी उस पशु का प्रयोजक है। दोनों में से कौन से प्रयोजक हैं? एक है, ये दोनों है। तो किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी वही बात कह रहा है, एक निष्पत्ति है सर्वम समम स्यात्, ये पशु का किया है तो उसमें से तो सभी चीजें निकलती हैं, ये भी निकलता है वो भी निकलता है वो भी निकलता है, तो सभी प्रयोजक हो गए उसके। तो उभयम प्रयोजकमिति, ये निर्णय हुआ एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर सिद्धांत कह रहे हैं। 27वां सूत्र, पशु अनालंभात लोहित शक्रितो हो अकर्मत्वम, पशु के विषय में लोहित शक्रितो रक्त और पुरुष का अकर्मत्वम, अकर्मत्व है यानी प्रयोजकत्व नहीं है। क्यों नहीं है? अनालंभात, तो पशु का आलंबन न करने से, माने इनके लिए पशु का आलंबन नहीं किया जाता है। भाष्य देखिए, पशु सकृत लोहितयो अप्रयोजकत्वम, सकृत और लोहित इसका इसके प्रयोजक नहीं होता है। नहीं तदर्थ है पशु और आलंबन, पशु का आलंबन इनके लिए नहीं किया जाता है। पूर्व पक्षी कहता है सकृत संप्रविध्यति लोहितम अपास्यति इत्युच्यते न पशु अन्यस्य वा, बोले यहां पर तो केवल इतना कहा जा रहा है कि सकृत संप्रविध्यते लोहितम अपास्यति, केवल इतना कहा जा रहा है यानी ये विधि की जा रही है यहां पर, न पशु अन्यस्य इति अन्यस्य वा इति, पशु का मतलब यज्ञीय पशु का है या अन्य पशु का है इसके लिए नहीं कहा जा रहा है, ये केवल पशु हो अन्य सेवा, ये यज्ञीय है या अयज्ञीय है ये नहीं कहा जा रहा है, केवल सकृत और लोहित के लिए यहां पर कहा जा रहा है। इस पे सिद्धांत कहते हैं पशु अग्निशोमियो वाक्य न, ये जो पशु है ये अग्निशोमी है, ये तो वाक्य से पता लग रहा है। कौन सा वाक्य? यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभते, इस वचन से हो गया। और सकृत लोहित पशु प्रकरण न भवेताम, और ये जो सकृत लोहित है ये पशु के मतलब यज्ञीय पशु के प्रकरण से होवे, प्रकरणम च वाक्य ने बाध्यते, और प्रकरण वाक्य से बाधित कर लिया जाता है। ननु एते सकृत लोहिते प्रतिपाद्यते, और ये जो सकृत और लोहित हैं ये तो प्रतिपत्ति कर्म है, प्रतिपाद्यते मतलब प्रतिपत्ति कर्म है कि इनको तो हटाना है, साथ में आ गए हैं तो इसको हटाना है। प्रतिपाद्यते तेन यागार्थस्य पशोर नान्यस्य इति निश्चयः, इसलिए याग के लिए ही ये पशु है, अन्य किसी के लिए नहीं है ये निश्चय होता है। एवं चेत अप्रयोजके सकृत लोहिते इति, इसलिए सकृत लोहित से संबंधित जो कर्म है वो इसके प्रयोजक नहीं है। किम भवति प्रयोजनम, इससे क्या प्रयोजन है? साम्ये सति, अगर इन दोनों का साम्य माना जाए यानी ये भी प्रयोजक हो जाए, सकृत लोहित भी याग के समान प्रयोजक हो जाए तो सकृत लोहिता भावे अन्य पशुरालंबनीय है, सकृत और लोहित का अभाव हो तो दूसरा पशु फिर लाना पड़ेगा। सकृत लोहितयो अप्रयोजकत्वे लोपः, और सकृत लोहित अप्रयोजक होंगे तो लोप हो जाएगा, किसका? अन्य पशु का लोप हो जाएगा, दोबारा पशु नहीं लाना पड़ेगा। तो रक्त तो यूं तो प्राय होता ही है, पर कहीं भाई काटो तो खून नहीं, अब किसी कारण से खून नहीं होता हो ऐसी कोई स्थिति बने ये तो रक्त तो रहेगा ही, और मल हो सकता है कि नहीं हो, मल नहीं हो उस समय उसको, तो सकृत वैसे भी रहता ही है हाथों में तो, लेकिन मल द्वार में नहीं होता हो तो सकृत लोहित तो पशु अप्रयोक्तृत्वाधिकरण, सकृत और लोहित इसके प्रयोजक नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम ये मान लो शक्कर बनाने की फैक्ट्री है, उसमें शक्कर के साथ साथ वो क्या राब बोलते हैं, सीरा, सीरा भी निकलता है, तो उससे शराब बनाते हैं और जो भी दवाई बनाते हैं, सिरका बनाते हैं, जो भी कुछ करें, तो वो उसके प्रयोजक हैं या नहीं है? वो लगाई किस लिए थी? दो दो तीन चीजें निकलती है ना। अब जैसे वैसे तो पत्थर बनाने के लिए कोई फैक्ट्री लगाई, अब उसमें घिस घिस करके जो निकल गया, वो पुस्तकों को बाइंड करने के लिए तो वो यंत्र लगाया था, और उसको जो काट रहे हैं तो वो जो लीरिया लीरिया निकलती हैं, वो जो बस्ती है वो भी फिर काम आती है, वो कप प्लेट वगैरह रखते हैं उसके बीच बीच में, उसको टुकड़े टुकड़े कहीं भी कर देते हैं, तो ये प्रयोजक है या नहीं है? अगर वो नहीं बना तो फसल बोइए तो गेहूं प्रयोजक है, गेहूं की फसल है, या उसका तूड़ा प्रयोजक है? दोनों प्रयोजक है, दोनों प्रयोजक हैं एक दृष्टि से, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं ना। जैसे विदेशों के अंदर ये फसलें होती हैं तो बस फिर उसको सीधा वैसे यंत्रों से काट देते हैं, आजकल यहां भी कटती है, तो उसमें वो नीचे का तो वहीं पर ही रह जाता है, ऊपर ऊपर का ले लेते हैं केवल थोड़ा भाग, नीचे का वो सारा हो जाता है, उसको तो फिर वहीं जला देते हैं। हाँ, इसीलिए वो दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा फैल रहा था। तो पशुओं की चिंता नहीं है, पशुओं के लिए चारा वैसे ही बहुत है, ये तो ज्यादा उत्पन्न हो रहा है तो वो तो प्रयोजक नहीं हुआ उनका उस उद्देश्य से, नहीं उनको तो केवल गेहूं गेहूं चाहिए। तो प्रयोजक क्या है, मुख्य क्या बात है, किसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, बाकी चीजें तो गौण रूप से होती है, ये एक भेद हमारे को करना होता है। तो ये कर्मों के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं, जो पैसे के लिए है तो वो उसका पैसा प्रयोजक हो जाएगा, बाकी चीजें उसके लिए गौण हो जाएंगी, बाकी चीजें तो साथ साथ में हो जाएंगी। और जिनका प्रयोजन मुक्ति है वो मुक्ति के लिए करेंगे, उनके लिए बाकी चीजें तो गौण रूप से हो जाएंगी। कि प्रचार करना है तो प्रचार उनका मुख्य प्रयोजक होगा, और बाकी चीजें यानी धन और यश वो अप्रयोजक होंगे उसके, वो तो साथ में वैसे ही हो जाएंगे। उसमें अंतर पड़ जाता है ना, वो फिर प्रचार के लिए जा रहा है तो वो प्रचार के उद्देश्य से जाएगा, यदि ये भी प्रयोजक हो जाएंगे धन और यश तो फिर वो जहां धन और यश होगा अधिक होगा वहां पर जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा। कौन प्रयोजक है वो उसका व्यक्ति का निर्णय उसके आधार पर होता है। तो प्रयोजक क्या है आपका, कोई भी हम कर्म करते हैं उसमें उद्देश्य क्या है आपका, क्यों कर रहे हो आप, और इसी को सकामता निष्कामता वाले भेद से भी देख सकते हैं, यानी ईश्वर प्राप्ति या मुक्ति प्राप्ति लक्ष्य है, अथवा तो सकामता या सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति लक्ष्य है, प्रयोजक क्या है, और व्यक्ति का निर्णय भी उसी आधार पर होता है कि आखिर प्रयोजक क्या है, किस लिए कर रहा है इस काम को। ये सभी सभी कार्यों के अंदर, भोजन आदि सब चीजों के अंदर, हमारे दैनिक व्यवहार में पठन पाठन मिलना जुलना सब चीजों के अंदर वो की बात आ गई कि कर क्यों रहा है। और प्रयोजक अगर नष्ट हो गया किसी का, उस कार्य को नहीं करेगा। जो धन और यश के लिए प्रचार करते हैं, वो कहते तो वो भी हैं कि हम प्रचार करते हैं, वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और अगर वैदिक धर्म का प्रचार ही प्रयोजक होता तो धन यश अगर नहीं आ रहे हैं तो भी वो प्रचार करता रहता, लेकिन दूसरे भी प्रयोजन बने रहते हैं गौण मुख्यता के आधार पर। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज का पाठ, प्रणव ध्वनि। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।